estará me batão, que é dura mesmo. E ele aqui no dilão, bana ter ele e meu. Ab yahi hai meri khwahish, is pal ko to main jee loon. जगह है खड़ा फिर भी है दूर तू हाँ कुछ ना रहा दरमियाँ फिर क्यों दिल कह रहा ओ साथी इतना तो बस कर दे एक आखिरी दफा सही बाहों में तू भर ले ओ साथी इतना तो बस कर दे एक आखिरी दफा सही बाहों में तू भर ले तेरी मौजूदगी से एक हिफाजत थी मिली तू जो छोड़ गया मुझे तो जिंदगी बिखरी अब तू फिर सामने है तो दिल कर रहा है सवाल क्यों इस तरह बता दे अब यहाँ ओ साथी इतना तो बस कर दे एक आखिरी दफा सही बाहों